szanu i ćwikły oraz wiele artykułów w super cenach. Wstąp, sprawdź, kup. Zapraszamy. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 kwietnia, minęła 17. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. O kolejnej propozycji dla nauczycieli w kontekście jutrzejszych rozmów mówi szef kancelarii premiera. Do spotkania ma dojść o 19. Prawo i Sprawiedliwość jest partią polskiej wsi, o tym mówiono na konwencji tego ugrupowania. Z kolei na spotkaniu Koalicji Europejskiej mowa była o wysokiej stawce nadchodzących wyborów. Wystartował bieg 24-godzinny w Supraślu. Zawodnicy będą biegać do jutra. Zostaną przedstawione kolejne propozycje dla nauczycieli, powiedział nam o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak już informowaliśmy, jutro o 19 ma dojść do kolejnego spotkania przedstawicieli rządu z nauczycielami. Związek Nauczycielstwa Polskiego zgodził się na rozmowy. Dworczyk apelował też do strony związkowej, żeby powstrzymała się od zapowiadanego na poniedziałek strajku. W czasie wczorajszych negocjacji nauczyciele dostali propozycję wzrostu pensum z 18 do 22 lub 24 godzin tygodniowo, przy czym byłoby to wprowadzane stopniowo w ciągu 4 lat. Ostatecznie oznaczałoby to podwyżki od 2100 zł do 2500 w zależności od stopnia awansu nauczyciela. ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki wynagrodzeń w tym roku. PiS jest partią wszystkich Polaków, jest też partią polskiej wsi. Mówiono o tym na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kadzidle koło Ostrołęki na Mazowszu. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński przedstawiał m.in. propozycje dla polskiego rolnictwa. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił tzw. piątkę dla wsi. Chodzi o zwiększenie polskiego udziału w unijnej puli dopłat bezpośrednich dla rolnictwa powyżej obecnego poziomu 8%, zwiększenie środków z programu rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie w dopłatach unijnych dla mniejszych i średnich gospodarstw rolnych i zwiększenie dopłaty na hektar oraz wsparcie dla małych hodowców bydła i trzody, a także lokalnych producentów żywności. Najmniej, podkreślam to słowo, najmniej 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy, ale może być więcej. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, wsparcie wsi jest konieczne. Stawiamy tak mocno na polskie rolnictwo, bo jest największą polską fabryką. Fabryką pod gołym niebem, ale największą polską fabryką i największą polską szansą. Politycy PiS przekonywali, że to właśnie ich partia daje największe możliwości rozwoju wsi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Stawka nadchodzących wyborów jest bardzo wysoka. Tak z kolei na konwencji Koalicji Europejskiej w Warszawie mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wybory w roku 2019 są najważniejsze od pamiętnego 89 roku. Wtedy Polacy jasno odrzucili komunizm, a wybrali suwerenność, demokrację, kurs na zachód i szansę na lepsze życie. Teraz stawka wyborów jest jeszcze wyższa. Schetyna mówił też, że jest dumny z tego, że udało się utworzyć koalicję europejską i apelował o oddawanie głosów na kandydatów ugrupowania. Proszę dziś Polki i Polaków o zastanowienie, co jest bardziej w polskim interesie. Sojusz PiS z Marine Le Pen, która brała od Rosjan pieniądze, i Matteo Salvini, który chodzi w koszulce z podobizną Putina? Czy to, co proponujemy my, poważna gra z Emmanuelem Macronem i Angelą Merkel, z którymi czasami się nie zgadzamy, ale rozmawiamy jak partnerzy? Koalicję Europejską tworzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe i Partia Zielonych. To morderczy wysiłek jedynie dla zawodników z wyjątkowo dobrą kondycją i wydolnością. W Supraślu na Podlasiu trwają Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym. Na starcie kilometrowej pętli stanęło ponad 80 śmiałków. Pomiędzy innymi Spartathlon, bieg przez Wielką Brytanię i Bedwater, czyli najtrudniejszy ultrabieg na świecie w Dolinie Śmierci. Nastawienie typowo na wynik, więc mam godnych rywali. Przyjechała czołówka Polski, także naprawdę wielkie sportowe emocje. Patrycja Bereznowska, zwyciężczyni kilku ostatnich edycji Mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym. Wynik to zawsze ważna rzecz, ale nie najważniejsza. Wiadomo, że czas robi swoje i z każdą godziną jest coraz trudniej. Chcieliśmy jakoś ten region rozkręcić pod względem biegowym. Dyrektor Mistrzostw Marcin Matejczuk. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy zrobili płaską pętlę, więc zrobiliśmy pętlę z 9-metrowym przewyższeniem, także powinno być wesoło. A zawodnicy będą biegać do jutra do 10. Z powodu konfliktu w Libii Stany Zjednoczone prawdopodobnie przedłużą pozwolenia na import irańskiej ropy przez niektórych odbiorców. Informuje o tym dziennik The Wall Street Journal. Gazeta tłumaczy takie posunięcie obawami amerykańskich władz, że całkowity zakaz przełoży się na wzrost cen. W listopadzie ubiegłego roku prezydent Donald Trump objął sankcjami import ropy naftowej z Iranu. Biały Dom udzielił jednak tymczasowych pozwoleń na sprowadzanie tego surowca przez 8 krajów. Chiny, Indie, Japonię, Koreę Południową, Turcję, Tajwan, Grecję i Włochy. Pozwolenia te miały obowiązywać tylko do maja. Na przeszkodzie w realizacji tego planu stanęła wojna domowa w Libii. Dowodzona przez generała Khalifa Haftara armia zajęła tam część pól naftowych i dotarła na obrzeża Trypolisu. Niestabilna sytuacja w tym kraju oraz sankcje nałożone wcześniej przez Stany Zjednoczone na Wenezuelę spowodowały wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych od początku roku o 25%. Z tego powodu Amerykanie są skłonni przedłużyć niektóre zezwolenia na import ropy naftowej z Iranu. Otrzyma je prawdopodobnie 5 krajów – Chiny, Indie, Turcja, Korea Południowa i Japonia. Według Wall Street Journal całkowity zakaz importu ropy naftowej z Iranu wejdzie w życie dopiero od początku listopada. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Na początek sensacja w półfinale Mistrzostw Polski siatkarek. Zdecydowany faworyt Chemik Police przegrał i to na własnym parkiecie. Siatkarki Grota Budowlanych Łódź zagrały koncertowo, wygrywając mecz 3-0 w setach do 20, 16 i 14. Rywalizacja na tym etapie rozgrywek toczy się do dwóch zwycięstw. Zatem jeżeli za tydzień Grot wygra w Łodzi, awansuje do finału. Jutro pierwszy mecz drugiej pary. Developer Skyres Rzeszów zmierzy się z UKS-em Łódź. Trwa przedostatnia kolejka zasadniczego sezonu Ekstra klasy. W Białymstoku Jagiellonia prowadzi z Zagłębiem Sosnowiec 2-0. O 18:00 ponownie starcie z wysokiej półki w Krakowie, bo Wisła podejmie trzeciego w tabeli Piasta. Trener Maciej Stolarczyk zaprasza kibiców i tak jak w meczu z Legią liczy na doping. Liczę na wsparcie fanów, bo będzie ono bardzo istotne w naszym spotkaniu. Gramy z zespołem, który walczy o europejskie puchary. Jest zdecydowanie w bardzo dobrej formie. Wisła nadal liczy się w walce o górną ósemkę. Wieczorem w Gdańsku przed liderem Lechią trudne zadanie, bo Lech wyraźnie poprawił styl i skuteczność. Jest tego świadomy trener Lechi Piotr Stokowiec. Na pewno to będzie trochę inny Lech, bo już widać to choćby po stałych fragmentach gry. Jesteśmy gotowi na wszelkie warianty i myślę, że najważniejsze będzie to, jak będzie grała Lechia i jak będzie się prezentować i co będzie miała do zaoferowania, bo nie zamierzamy czekać, co zrobi Lech, tylko chcemy grać swoją piłkę i realizować swój plan. Dodam, że wczoraj Korona przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2, a Miedź pokonała Krakowie 2-1. Jutro Górnik zagra z Legią, a Pogoń z Arką. Orlen Wisła Płock pokonała Azoty Puławy 28-24. To półfinał Pucharu Polski Piłkarzy Ręcznych. W finale Orlen zagra z PGE Vive Kielce. Jeśli chodzi o mecz finałowy, odbędzie się 12 maja w Poznaniu. Kobieca reprezentacja Polski pokonała Kazachstan 5-3. To pierwsze spotkanie rozgrywanych w Pekinie hokejowych Mistrzostw Świata Kobiet Dywizji 1B. W pozostałych spotkaniach Chiny wygrały z Łotwą 3-0, a Holandia zwyciężyła Koreę Południową 5-2. Jutro Polki zagrają z Łotyszkami. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju. Święto ustanowione w 2013 roku przez ONZ. Tomasz Majewski, nasz dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, nie ma wątpliwości, jakie wartości niesie sport. Sport jest po to, żeby łączyć, żeby otwierać społeczeństwo na pewne rzeczy, żeby pokazywać piękno rywalizacji, niezależne od rasy, od wyznania, od poglądów. Sport łączy i pokazuje piękno, które przydaje się w życiu, piękno ciała, piękno rywalizacji, piękno wysiłku fizycznego. Oby te wartości można było dzisiaj obejrzeć, bo przypomnę, że mamy dwa smakowite dania w piłkarskim menu. O 18:30 Der Klassiker w Monachium, czyli wicelider Bundesligi Bayern zagra z liderem Borussią Dortmund. O 20:45 FC Barcelona, czyli lider hiszpańskiej ekstraklasy, zagra z wiceliderem Atletico Madryt. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej chwili najcieplej na północnym zachodzie od 20 do 21 stopni, najchłodniej na południu od 10 do 15, w centrum i na północnym wschodzie w okolicach 16-18 stopni. Na południu więcej chmur i tam może popadać. Podobnie w nocy, wtedy też na termometrach będzie od 2 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit.

youth takes its bow before the somehow the season's breath. Chyba w ten sposób próbuję jeszcze złapać poprzedni dzień. April 5th, 5 kwietnia. To utwór na płycie The Color of Spring z 1986 roku. Dwa lata po wydaniu tej płyty przestali w zespół Tok Togi, w Marka Hollisa, wierzyć ci, obok których wydawniczo był najbliżej, zaczęli wierzyć inni, ale chyba najbardziej fani i melomani. No i wreszcie sami muzycy. To były takie dwa fragmenty na The Color of Spring, które zwiastowały zmianę, ale nikt się chyba z nas nie spodziewał wtedy, że taka duża, tak znacząca, wręcz rażąca w niektórych przypadkach, niektórych utworów będzie to zmiana. April 5th, od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze wspominanie i spotkanie. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam Państwa do wspomnień. Wiem, że to nie jest ani muzyka, ani zespół. To nie są artyści, którzy przez lata pokazywali się na okładkach czasopism. Nie było ich w telewizji. Nie było ich też na najbardziej odwiedzanych stronach w internecie, a mimo to moim zdaniem artystycznie przetrwali pięknie. No i w drugiej godzinie, po godzinie 18:00, coś, czego właściwie nie było wcześniej. Próbowałem sobie to przypomnieć. Nie wiem, czy dobrze liczę, nie wiem, czy dobrze to porachowałem, ale chyba to jest pierwszy w ogóle wywiad, pierwsza rozmowa kogokolwiek ze świata Tok Tok. Rozmowa z polskim dziennikarzem, czy z polskimi mediami. Paul Webb dla Trójki również i o tym zespole, i o Marku Hollisie. No, chociaż kanwa tego wywiadu była zupełnie inna, bo tak naprawdę rozmowa dotyczyła najnowszej płyty jego projektu. Projektu, pod którym się ukrywa, czyli Rust in Man. No ale to zupełnie inna opowieść. Na razie zostajemy przy tym zespole. Jak to było? Jesteście jak pudełko kredek, które raz skosztowane, spróbowane, nigdy już nie odejdzie. We'll be right back. No to w takim razie zaglądamy do tego pudełka z kredkami. Ile ich tam jest? Podstawowy zestaw? Może 6? Może 12? 24? Nie. Tam jest więcej kolorów. 100? Nie, więcej. Nieskończenie wiele. Taki pochód, piękny, barwny pochód. Głównie z pastelami, ale nie tylko. To bardzo plastyczny świat, bo taka była ich muzyka. For what it's worth, Tok Tok z drugiej, tak zwanej drugiej strony singla Living in Another World. Utworu, który znalazł się również na płycie The Color of Spring w 1986 roku. 25 minut po godzinie 17. Dzisiaj nie poczęstuję Państwa żadnymi sensacjami. Nie wyciągniemy z kapelusza niczego, czego Państwo wcześniej nie wiedzieli. Nie będzie wielkiego informacyjnego boom na temat i Tok Tok, i Marka Hollisa. Pogramy, powspominamy. Być może ktoś się po drugiej stronie radioodbiorników wzruszy. Ale jedyne, czym Państwa chcę poczęstować, to kontrasty, bo tak naprawdę nigdy przez te wszystkie lata nie zrobiliśmy sobie takiej okazji, żeby zestawić muzykę ich i jego z wtedy z muzyką późniejszą i sprawdzić, czy to wciąż nam tak wiele robi. Zacznijmy więc. Tok Tok. 1982 rok. Tak się wtedy grało w Londynie i prawie w całej Europie. Płyta ich debiutancka The Party Is Over i Today. No i od 1982 roku mija 6 lat. I? Create a palm of flesh. salvation if I fear. Take my freedom. Thank you. gdzieś na skraju raju, bo tak kończył się ten właśnie duch Edenu, Spirit of Eden, 1988 rok, kiedy zaniesiono do wytwórni macierzystej grupy Tok Tok do EMI materiał z tym albumem. Ci, którzy decydowali o wydaniu i promocji muzyki tam, powiedzieli: po naszym trupie. Nie ma czegoś takiego, nie ma. Nie jest to możliwe, żeby tę płytę wypromować, żeby odniosła jakikolwiek sukces. No i sprawa skończyła się w sądzie, bo Mark Hollis, nagabywany przez ludzi z wytwórni, by zmienił muzykę, by zmienił te piosenki, stanowczo odmówił, powiedział: nie, będzie tak, jak to nagraliśmy. No a wcześniej jeszcze, kiedy zespół przystępował do nagrań, poprosił wszystkich z wytwórni, żeby uprzejmie opuścili studio. Spirit of Eden, no i zestawienie z Today, z pierwszej płyty grupy Tok Tok, Part is Over. 25 dzień lutego tego roku, to był poniedziałek, wtedy pamiętam, prezentowałem w tonacji trójki ze względu na piękną pogodę za oknem przy Myśliwieckiej 357 fragment płyty The Color of Spring, zapowiadając, że już wkrótce, z tą płytą będziemy się spotykali częściej w radiu i po drugiej stronie radioodbiorników, i kompletnie się nie spodziewałem, że późnym wieczorem dotrą do nas tragiczne informacje o śmierci Marka Hollisa. Dziś raz jeszcze ta piosenka. We'll be right back. Don't Believe in You. Color of Spring, 86. No i znowu mam w pamięci audycje radiowe Tomka Beksińskiego z tamtego czasu, a konkretnie z roku 1988, kiedy zachwycał się, rozpływał się nad płytą Spirit of Eden. Powiedział, 2 lata temu Mark Hollis śpiewał I don't believe in you, teraz śpiewa I believe in you. Paradoksem jest to, że słowa tytułu tej pieśni w tekście nie padają. I believe in you. Tok Tok i Spirit of Eden. No to jeszcze na 3 minuty i 18 sekund wróćmy do tego czasu, kiedy można było o tym zespole mówić synth pop. I don't care what jeszcze zanim powstały te bardzo poważne pieśni z bardzo poważną instrumentacją, to można było spodziewać się po Marku Hollisie i zespole Tok Tok po prostu piosenek syntezatorowych My Foolish Friend. Nigdy na żadnej płycie z premierowym materiałem ten utwór się nie ukazał. Można go znaleźć natomiast na wydawnictwach retrospektywnych. Na razie na kilka minut proponuję, żebyśmy Tok Tok odłożyli, bo spojrzałem na kalendarz i pomyślałem sobie, że no trudno o tym nie wspomnieć, skoro dzisiaj audycja Myśliwiecka 357 i to przez dwie godziny i spotkanie z Państwem. Równo 35 lat temu, 6 kwietnia 1984 roku, ukazała się bowiem płyta, której fragment na zawsze, już na zawsze, bezpowrotnie, nieodwracalnie zmienił moje życie słuchacza muzyki. O tym fragmencie może po godzinie 18, jeśli jeszcze się zmieści, przy Myśliwieckiej 357, ale myślę, że się zmieści, bo zmieścić się powinien. Na razie utwór, który płytę zamykał. Control what I can't stand desire. Tak, i w późniejszych latach Mitchell opowiadał na antenie Trójki o tym albumie, o innych płytach zespołu Ultravox. Powiedział, że ten jak najbardziej okej, okay, ale następny, czyli Uvox, to prawdziwe straszydło. Lament. To tam właśnie był utwór Dancing with Tears in My Eyes i cała płyta kończyła się właśnie pieśnią taką, A Friend I Call Desire. Po godzinie 18, bo wydaje mi się, że to jednak jest mój niezbywalny obowiązek do Dancing. Wrócę. No i oczywiście po godzinie 18 również niesensacyjnie, nieodkrywczo, a inaczej. Być może trochę na wyrywki, być może trochę za szybko, ale jednak jakoś po raz pierwszy dla polskich mediów po Web, muzyk zespołu Tok Tok. Marku Holisie będzie mówił o tym zespole, będzie mówił o swojej miłości do muzyki, a swojego zmarłego niedawno przyjaciela z grupy wspominał będzie między innymi tak. Oh yes, I would. Yes, I would say he was one of the greatest singers ever. Yeah, he's emotionally he really touched me, you know. So and I think he was that for a lot of people. Tak, pod względem emocjonalnym bardzo mnie poruszał, myślę, że wielu ludzi również. Oj, zdecydowanie. Po Web, czyli Rustin Man, tak przy okazji polecam Państwu jego nową płytę. Ukazała się po 17 latach tak naprawdę milczenia, kiedy to w 2002 roku przygotował album Out of Season, nagrany wspólnie z Beth Gibbons z zespołu Portishead. No ale to zupełnie inna historia. Wracamy niedługo. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. W ten weekend wciąż świętujemy 57. urodziny Trójki. Dziś między 19 a 22 w liście osobistej posłuchamy zarejestrowanego we wtorek występu zespołu Archive. A jutro, tuż po godzinie 19, odtworzymy poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo utwory ze swojej wspólnej płyty. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą? Szukasz pieniędzy na rozwój firmy? Chcesz wprowadzić innowacje, a może poprawić efektywność energetyczną swojego przedsiębiorstwa? Weź pożyczkę unijną i realizuj swoje biznesowe cele. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie. W Twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. O, sąsiad dziś bez żony. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album. Eric Culm Quintessence, Private Things. Pierwszy autorski album legendarnego perkusisty jazzowego Erika Culma. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do słuchania. Polecam Erik Culm. Jak się ma lew do kuny, a kuna do leja? Koniec walutowych łamigłówek. Tylko w Aliurbanku możesz mieć 23 waluty na jednej karcie debetowej, stworzonej specjalnie dla przedsiębiorców otwartych na świat. Przekraczaj granice bez przewalutowania. Firmowa karta wielowalutowa Aliurbanku w 23 waluty dookoła świata. Sprawdź szczegóły na www.aliurbank.pl lub w placówce Aliurbanku. Aliurbank. Numer 1 w rankingu Forbesa. Bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy.